Oké. Ai. Ik ben met. Ik ben met Nijntje, neemt een lijntje, vindt ze fijn. Was niet goed in scoren, maar je chickie geeft me brein. Laat me oma dit niet horen, ben geen jongen van het plein. Maar een jongen wordt ook ouder, sorry mams, ik blijf niet klein. Ben met Nijntje in de back, kom naar me toe. Pas die assie en mijn borro in die vloer. Ze kijkt me aan, bij de oren naar me toe. Zit in mijn vibe, heb geen zin in je gedoe. Kom Nijntje, dans, dans, neem een lijntje, dans, dans. Kom Nijntje, dans, dans, neem een lijntje, dans, dans. Ik ben met Nijntje, neemt een lijntje, vindt ze fijn. Was niet goed in scoren, maar je chickie geeft me brein. Laat me oma dit niet horen, ben geen jongen van het plein. Maar een jongen wordt ook ouder, sorry mams, ik blijf niet klein. Bunny, bunny, bunny, gooi die oortjes omhoog. Domme flessen, veel tabakka's, ja je chick die komt ook. Dit is de Playboy Mansion, dit is niet in de hills. Ben op Gaio, motherfucker, grap, het rijdt hier naar pils. Dans, dans, dans, doe wat Titi je zegt. Ben met je chickie en geloof me bro, die chick die doet klef. Doe de nijntje, schat ik nu een wijntje. Geef me zo een seintje, dan nemen we een. Ik ben met Nijntje, neemt een lijntje, vindt ze fijn. Was niet goed in scoren, maar je chickie geeft me brein. Laat me oma dit niet horen, ben geen jongen van het plein. Maar een jongen wordt ook ouder, sorry mams, ik blijf niet klein. Nijntje, Nijntje, doe maar wiebelen, wiebelen. Ze wil zitten aan me, ze wil me kietelen, kietelen. Ze heeft al haar money verdiend, dient altijd money voor 10-10. Ik weet niet wat je leest, maar ze staat in je magazine. Ik ben met Nijntje, neemt een lijntje, vindt ze fijn. Was niet goed in scoren, maar je chickie geeft me brein. Laat me oma dit niet horen, ben geen jongen van het plein. Maar een jongen wordt ook ouder, sorry mams, ik blijf niet klein. Kom Nijntje, dans, dans, neem een lijntje, dans, dans. Kom Nijntje, dans, dans, neem een lijntje, dans, dans. Kom Nijntje, dans, dans, neem een lijntje, dans, dans. Kom Nijntje, dans, dans, neem een lijntje, dans, dans.